هم مستفید میشیم شما هم مستفید میشیم. لذا خداوند قدوس با حضرت موسی علیه السلام امر دادن که ایره بگی و احکامه را بگی و میخواستن که از دو پیش بگیره، لیکن خداوند قدوس امر کردن که نه، از دهنش بگی. با دهنش که دست انداخت اونمو عصا جور شد. مقصد چیز برادره که از عرش تا به تخت سرا و از جبریل علیه السلام تا به مورچه، این تمام مخلوق کدام چیزی صفات که داره ای از خودش نیست، قسمی که خدا حکم میکنه همونطور میشه. اصارا یک چوبی حقیقی را یک خامار حقیقی جور کرد و یک خامار حقیقی را چوب جور کرد. این نشان داد که فواید در چیزا نیستن، کامیابی در طلا و نقره نیستن، کامیابی در دکان او دبال نیستن، ای تعلق داره با حکم خدا. در جیب تان مال است، اگر حکم خدا با مال می آیا که با تو فیده برسانه، ای مال با تو فیده می رسانه. اگر حکم خدا آمد که ای مال با شما نقصان برسانه و ذریع حلاکت تان جور شوا، ای نبی مال با تو حضره ای حلاکت جور شوا. ای مثال خدا با خاطر بیان کرده طاقت خدا که در کائنات ما متصرف است. اسمان، زمین، تمام کائنات از ذرا تا با عرش معلا، این تمام مخلوقات در دست خداست. تمام اتمام های دنیا و تمام حکمت های دنیا و تمام وزارت های دنیا و تمام کرنسی دنیا و تمام حیوانات دنیا، حتی که از ذرا تا با عرش، در این متصرف ذات اقدس خداوند قدوس است. ما خدا را بشناسیم، طاقتش تسلیم بکنیم. امروز مسلمان طاقت اتم بم میفهمه، لیکن طاقت خدا را نمیفهمه که الله چی طاقت داره. حالانکه نمرود یک کلان اتم بم تیار کرد بخاطر ابراهیم علیه السلام، آتش بود یا اتم بم هم آتش است، او هم آتش بود، پورا بچه تمام دنیا بود و تقریبا شش ماه چو بچه مکنه و آتش را تیار کرد. باز ایرده این چی دیگه الله شیطان برشان نشان داد. باطل میگم شما چی بگیم نشد دفرسی او نمورا برشان تیار کردن شاندش و دموابینش که رسید و رسید چی کردن شیر کردن. جبریل آمدن که ما آمدیم که کمک بطم، گفت شما را خدا امر کردن؟ گفت نه، ما از خدا اجازت گرفتیم. گفت ما حاجت دارم لیکن با شما ندارم. چی مقصد؟ که از تو نمیشه، از خدا میشه. او ایک امبا ما اللہ حکم دانه قلنا یا نارو گولی بردم و سلامن علی ابراهیم، یا آتش سر شو او سلامتی والا سر شو. او آتش مثل باغ جنت جو شد برد برد. حتی که دختر نمرود کی دید که ابراهیم علیہ السلام بلکل خوش است و ما آمده میتر بود بلکل میتنی، لیکن کلمه رو بگو لا الہ الا اللہ ابراهیم خلیل اللہ، او رفتن او را مصفتن. لہذا ما که در پیشتان حاضر شدیم بخاطر که ما و شما یک ما یک مقصد در پیشتان عرض میکنیم و این بسیار سعادتمند عروسی است و بسیار یعنی خوشبخترین عروسی است. این زنم بسیار خوشبخت است و این مردم بسیار خوشبخت است که عروسی شان به این عنوان شروع بشه، چرا که خداوند قدوس با تقوای مادر و با تقوای پدر فیصله میکنه. یک قصه برای تو میکنیم. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام موشما، امام اعظم رحمت الله علیه، ای پدر ازی، ای نام ازی نعمان بن ثابت است، پدرش ثابت رحمت الله علیه، او بسیار متقی پرهیزگار بود. در پالو یک جوجه ششده بود، در مواب یک سیب آمد، سیب داو آمد، ای سیب را گرفت ای را خورد. وقتی که خور باز گفتن که در دل خود فکر کردم که ای از کی خط بود، ای حلال است ماما یا حرام است؟ اگر دو روز قیامت خداوند قدوس از ما بپرسا ما چی جواب خط دادم؟ بس امو جوچه را گرفته تابا که او به با یک باغ رسید، باغ سیب بود، مالی در باغ خود کار میکرد، آب میدن به درخته او را سلام کردن، باز گفتن که سیب سیب از باغ شما آمده و ای را ما خوردیم و ای را برای ما ببخشیم. او فهمیدن که بسیار متقی آدم است، چرا که یک سیبا ایک قدر دور آمده پشت ما، ای بسیار متقی است. او را گفتن که برای تا ماف میکنیم لیکن یک شرط است، як шарт дару маф. А гей шарта пура мікуні, барит маф мікуна, на мікуні маф на мікуна. Копчі шарта гопа як доктор дару, чош не шкорос, зобариш гумгас гам за дена метана. А гош, що не дена метана. Во чош між ді дена метана. Да стопаєш або шарта скарка дена метана. А гей тязі ніка мікуні хубарита, маф мікуні вона мікуна. Бо гостана сподав би та син. Як за неке чушам нам на нашта баша, гошам на нашта баша. Пайшам карна ми бона, та іщу вихва азалася. А сходав би та син, їх кадар калам інтихам. Гофни баси, набі. Шарти мас. Але у кім майдані хашир ми біна, да дене ход міра, ки 5000 сал як роз ми баша. Замін аз аган ми баша. Ва афдаб мисли як мітр балай сархай ма ми баша. Ура кисай ми куна, ки істат баша мусив, джоаб бідлім, Бурам бардаш када на метана, такатиш на дара. А у Али я мисим, кяст и духтара ки не каме кода, ирам баришан ек калам тишанис. Ходили хода махкам га губцейс, не каме кода. Перш табек фарвуд бисуар нек буде. У нафара ра хастам гавахара. Ва дахане ход не кайша бастака. Ва гуфтан ки як шесо дахане ма тирку, баз зане хода гирифта дахане ход. Ура да отак, як отак обаришан джурка. Але шоу бад аз намази хофтан ки да хана ме, ва да отак ме дара, сабит рахмат дулале, ми бере ки хасин тухтар балек палак шишта. На корас, на гунгас, на белкул хасин тухтар, у апашу барама. У садака заниш кичира, гу падарит катема фреб дат барима. Мара ху гуфтанут ки на чушок дара, на дас дара, на падара, то ху бисяр джаван, бисяр хасин тухтар сху. Гу бия бия мазани там сху. لیکن تو را گفتم او را گفتن که پدر ما که گفته که چشمش کورس ما با چشم خود تا با آلی یک چیزی گناه را ندیده نه نمحرم ندیده و با چشم خود تلاوت قرآن بغیر از تلاوت قرآن کدام چیزی دیده با زبان غیبت نگه و تمام منکراتی که از دست پای انسان صادر میشه و تمامش را گفتن که ما نکلیم از شکم از او مادر خداوند قدوس امام عظم پیدا کرد و دبای ما می فرمایی که بعد از صحابه کرام اگر امام اعظم نمی بود رحمت الله علیه اسلام در دنیا نمی بود دوم یک کسا برای تامه کنم که زن اگر متقی باشه و شوهرش متقی باشه از او چی پیدا می شه اگر نافرمان باشه از او چی پیدا می شه اگر در شروع یک حکم خدا یعنی عروسی کردن حکم خداست و سنت پیغمبر است اگر در شروع شان ما احکام خدا را پیش کرانه شما خود تا قضاوت بکنین که از این عروسی چی فایده ما مادر داره شد تمام اولاد نافرمان کرد درد سر برای پدر و مادر شان کرد چرا که در اول شان احکامات خدا را شکستان دید یک حضرت عمر تنهو در مدینه گشت میکن در مدینه منوره شب یک زن با دختر خود امتحان میکنه او آخو ایمان والا مردم ایمان بودن ایماندار بودن او 24 ساعت فکر ایمان رو میکنه که ایمان ما در دل است یا نیست خدا در دل ما جا داره یا نداره ما چون که ما دومی دنیا هستیم شب و روز فکر ما لا میکنه که ما چه قدر ما در چه قدر رفت او زن با دختر خود میگه که شیر کم شده امروز گاو برای ما کم شیر داده شما آب بندازین در شیر که مقدارش برو شما علی امتحان میگیری زن از دختر خود و دختر برش میگه که ما خو از اتمال تو مانا کده که شما آب در شیر مخلوط نکنه نه بیندازه او خانم روزن برش میگه که از اتمال دهی نمیشم به در کجاست علی او بیرون این گپا را بشنوا و دختر برش میگه که از اتمال خو موجود نیست لیکن ربی عمر موجود است او میبینه بسی دروازه را نشانی کرد و سوم او دختر با خاطر بچه خود در نکاح گرفت در نسل از او دختر و از او بچه از عمر عمر بن عبدالعزیز خدا پیدا کرد از شکم از او زن و علماء کرام می فرمایی که این عمر ثانی است در زمانه از عمر بن عبدالعزیز دین با او سطح زنده شده و کدام سطحی که در وقت سید الانبیاء و صحابه کرام لہذا برادران ما ایک عرض برای تو میکنیم بشنویم و بایی باز قضاوت بکنیم لہذا خداوند قدوس مالک است متصرف است در چیزهای خود تغییر و تبدیل میکنه در حالاتم تغییر و تبدیل میکنه اگر خداوند قدوس فیصلہ عزت را میں کنا تمام حکمتات پورا زلیل کرنا، اگر خداوند قدوس فیصلہ زلت را میں کنا تمام حکمت ہے دنیا پورا عزت دادا یہ پختہ قول اللہ مالک البل تو تل بل کا من تشا و تنزع الملک من من تشا و تعز من تشا و تذل من تشا بيدك الخير انك على كل شيء قدير. او برادرا خداوند قدوس رازق اس و فی السماء رزقكم، رزق از اسمان میں آئے تر شکہ میں مادر بچا کتاب دکان کتاب کاروبار نہ میں داشتا باشا لیکن خدا بچا رزق بیرون کی میں برایا کتاب گپ اپنا میں فاما لیکن خدا پیش از پیدا شدن بچا اگر شما پستان مادر دا تس بکنن یک قطرہ شیر نہ دا لیکن وقت کی بچا دا دنیا فورا خداوند دی قدر چشمار جاری دا وہی تو شیر اس کی در وقت زمستان گرم میں باشا و در وقت تابستان سر میں باشا. لہذا وفی السماء رزقکم، رزق از اسمان میں آیا وما توعدون و آن وعدہ ہے کہ کوت سما سداس وہ از اسمان میں آیا. و در حدیث پاک مانا کہ دروازہ رزق بالا ہفتم اسمان اس کہتے ہیں عرش خدا چسبیدہ و شب و روز باز اس انسان چه قدر کدیت داشتا باشا و چه قدر اخراجات و خرج داشتا باشا او قدر رزق برش روان باشا. یک نفر آمد از در کوفا در مسجد جامع کوفا او شطر کا دشان بود شطر خدا پستا کرد در پیشوری مسجد و خودشان رفت یک بزرگ اوزاعی رحمت اللہ علیہ نامش است او مجلس ایمان قائم کرد مثل که ما شما در مجلس ایمان ششکیم این مجلس ایمان است چرا که ما خدا را بیان میکنم ایمان بیان میکنم و این مجلس رحمت خدا متوجه است و این مجلس را خداوند بود در عرش خود تذکره میکنه و نام شما را میگیره که فلان ابن فلان فلان فلان ابن فلان در مجلس شده است. او بزرگم مسجد قائم کرد مجلس قائم کرده بود این همی آیات تلاوت کرد و فی السماء رزقکم و ما توعدون. او مردکه در دل خوف گید که خور رزق از اسمان میه ما خود زمین تلاش میکنیم. بس بیرون برآمد شطر خود از امر کرد حلال کرد و مردم ها گفتن که گوششان در خانه تان ببرید و ما از رزق در آسمان از باز در زمین تلاش نمی کنید. بس رفتن همی تو پای پدر روان شد. دو سال بعد ای مردکا به حج رفت. به حج که رفتن او جا او بزرگم به حج آمده بود اوزایی رحمت الله در مطاف از جایی که در بیت الله شریف طواف میشه او جا ملاقات کرد و برای شناختی گفت نه و ما شاگرد دیتا رفت تو آیات تلاوت کردی و ما شطر خدا حلال کرده با مردم گوشش تقسیم و بسیار حسین زندگی خدا برای ما داده است. آل به حج ما را آورده لیکن این بگو که خداوند دی قدوس در کلام پاک خود چی دیگه چی فرموده. او بزرگ برش گفتن که خداوند متعال بعد از این آیات و فی السماء رزقکم و ما توعدون خدا فرموده از خاطر بعض مردمان که اعتماد بالای خدا نداشتن از خاطر این چنین انسان ها قسم خورده به ذات خود که ما به ذات خود قسم می خورم که این گپ که رزق شما بالای ما اصلا از اسمان است این تو حق است مثل که شما یکی با دیگر گپ می زنید. دیگه او بسیار پریشان شد. او مرده که گفت که خواهی تو انسان ها نالایق هم در دنیا اصلا که خدا را به قسم خوردن مجبور کردن و در دو جگر افتیدن و از غم از دنیا رفت. و فی السماء رزقکم، رزق از اسمان می آید. آنانی که در دلشان یقین است که رزق در دکان است با خدا در دنیا ناکام میشه در آخرت هم ناکام میشه قسم پرت خود. ای اسباب خدا برای ما به خاطر امتحان داده دکان دفتر فابریکا کاروبار ای به خاطر امتحان است. ورنه در حیوان چقدر در جنگل چقدر حیوانات است که از ما کده زیاد خوراک میکنه نه دکان داره نه فاکولتا میخانه نه گودام چیزی دیگه میکنه خدا برش آبی زد. در بحر ها چه قدر مخلوق است نه دکان داره نه کدام چیزی دیگه میکنه خدا برش آبی زد. لذا رزق از خزانه خدا میه. و در یک روایت آمده که یک زمانه آبدینی است که پیش یک نفر با زازه سر گاو تلا می باشه و خانه با خانه میگرد تا گیره بگیرید یک نان برای ما بده یک نان را حاصل کردنه میتانه و بعد او را با تلا سر خدا میمان از گشنگی میمون. اگر خداوند قدوس به زمین حکم بکنه که غله نبکو و به اسمان حکم بکنه که آب اتا نبکو تلا یک سنگ است نخورده میتانی ننوشیده نوٹ کاغذ است نخورده میتانی ننوشیده لهذا إذا دلي ما بيشنا كرازس خداس هو الرزاق وذو القوة المتين وبرادرا خدا بيبينا ومشنا خدا ود القدس بيبينا ومشنا سميع البصير بيب مشنا وبيبينا اگر شما سه هستن چارم کت شما خداوند قدوس است اگر چار هستن پنجم کت شما خداوند قدوس است اگر شما از سه کم هستن یا از چار زیاد هستن یک کت شما خداوند قدوس است لہذا ما و شما که به دنیا آمدیم بخاطر اینکه خدا را بشناسیم الله را بشناسیم امروز ما الله را نشناختیم الحمدلله مسلمان هستیم دا بچید دا خانه مسلمان پیدا شدیم کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله ای دا میراث بر ما رسیده لیکن الله را نشناخته ایم قسمی که حق شناختن خداست او چیز که دا دلهای ما بشینه که از خدا میشه دا لا اله الا الله ای مقصد داره برادر لا اله الا الله ای مقصد داره که از خدا میشه و از غیر خدا هیچ چیز هم نمیشه علی برادرها این کلمه در حدیث شریف آمده که این کلمه اگر در یک ترازو بمانه و هفت زمین و اسمان در دیگه ترازو بمانه این ترازو وزنی است ترازوی کلمه وزنی است این قدر کلان دولت ما داریم لیکن چرا ما و شما پریشان در بدر خط بسر استیم بخاطر اینکه در زبان ما کلمه است در دل ما و شما ملک و مال است فاسد یقین است در دل مسلمان چی فاسد یقین؟ این بیچاره فکر میکنه که زندگی با مال جور میشه در کلمه دعوت است که زندگی خدا جور میکنه و خداوند قدوس با اعمال محمد رسول الله جور میکنه این یقین صحابه کرام آموخته حال ما با شما یک قصه میکنیم که یقین صحیح یقین چی سمره و چی پیدا داره و فاسد و غلط یقین چی نقصان داره مصر شما نمیشه شنیدین یک ملک است در افریقا و در یک دریاست به نام دریای نیل در زمانه جاهلیت این دریا آب خدا در سال یک مرتبه تاب میکرد آبش کم میشد بعض او مردم یک دختر جوان از پدرش با پیسه میگرفت او را عروس میساخت و در او دریا میانداخت شان خدا بود در دریا واپس بالا میشد امر بن عاص که وقتی که مصر فتح کرده رضی الله عنه ای واقع پیش آمد او باز می خواستن که ام دود جاهلیت خدا بکنه لیکن امر بن عاص منع کردن که این جایز نیست خط نوشته کرد باز از عمر تن او گفتن که ای واقع چی بکنه از عمر تن او دو خط نوشته کرده یک خط به امر بن عاص نوشته کرده که تو خوب کردی که مرا خبر کردی و در یک پرزه به نام دریای نیل خط نوشته کرده این طاقت کلمه و طاقت مسلمان ما برتا بیان میکنیم که اسلام و مسلمان چی طاقت داره لیکن شرط است که کلمه در دل شاد باشه با دریای دل خط نوشته کرده که این خط از عمر بن خطاب از طرف عمر بن خطاب با دریای دل اگر تو با حکم خود بیچری باز اگر با آب خدا تا میکنی یا بالا میکنی ما با تو کدام ضرورت نداره اگر تو با امر خدای ما بیچری ما خلیفه پیغمبر با تو حکم میکنم که وقتی که او پرزه به تو برسا آب خدا بالا میکنی و بس دام نمیکنی بروز شب به بعد از نماز دیگر این پرزه را در دیه دیل انداخته و بسوب یک شبه که رفتن این شانزداز گز شرعی آب بالا شده بود و تا بار بس دام شده است این طاقت کلمه پیش ما و شما است لیکن چرا پریشان است بخاطر که در زبان ماست بنابرای دعوت و تبلیغ که کدام کوشش میشه این بخاطر میگیم که این کلمه برو درای خدا و این کلمه از زبان تا دل تا تاکو ورنه برباد میشی در دنیا هم در آخرت هم برادر خوب شما ماشاءالله مردم کابل خدا خوشیارم میگین خوشیارم هستن شهری مردم هستن ما برادر یک مثال میدیم که در بدن انسان روح هست روح دیده نمیتانه لیکن تا وقتی که روح در بدن انسان موجود است این انسان قیمت داره پدر و مادر کتش محبت میکنه اگر خانم داشته باشه خدمتش میکنه دستش هم کار میکنه پایش هم کار میکنه هر عضایش وقتی که روحش میبره بس تمام محبت ختم نشه و انسان بی قیمت نشه، حالا کی روح دیدن نشه. همچنین برادرا قسمی که ما روح را نبی بینیم، روح موجود است، همچنین ما و شما زندگی آخرت را بچو شم دیدن نمیتانیم، لیکن روح موجود است. پدر مامورد، پدر مامورد، پدر کلان مامورد، خود روز ما میمورد. الی زندگی کی بعد از موت خدا تیار کرده، بازر پر تیار کرده، او برای جاویدانی زندگی است. اگر انسان به جنت می روا، همیشه در جنت جوان می باشه، همیشه صحت می باشه، همیشه زنده می باشه. مکاناتش از طلا و نقره، ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، هر خواهشی که در دلش پیدا می شه خداوند قدوس برای شخص پورا می کنه. یعنی خداوند نے مطالب بخاطر که انسان فریب نہ بخوره، شیطان دشمن انسان است، این جنت بسیار با تفصیل بیان کرد. شراب جنت را بیان کرد. خادم های که خادم تان در خدمت می کنه برای تان 15 سال بچه ها می باشه، خدا بیان کرده اذا حسبتهم اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وقتی که تو رو می بینی، ای تو فکر می کنی که جواهرات سفید در اکتار ایچی شده شد، ای تو حسین است، ای تو نعمت ها را تیار کرده خداوند خودوس. مثل که یک بچه در شکم مادر ای دنیا را دیده نمیتانه، آسمان و زمین را دیده نمیتانه، در بین زمین و آسمان حالات و سیر را دیده نمیتانه، گشتوب او مار دی دنیا و ای را دیده نمیتانه. اگر یک نفر یک علا را کشف بکنه و بچه را خبر بکنه در شکم مادر که تو بایی تو یک دنیا میایی که دو گشتوب هم از مار هم از گرمی هم سردی آسمان زمین باغات موتورها تایرها، او بچه نمیفهمه، چرا که انسان او وقت میفهمه که ببینه، علی بچه نمیبینه لحاظا نمیفهمه. همچنین این شکم از بالای زمین در زیر اسمان کلان شکم است، در این شکم ما و شما حالات قبر را دیده نمیتانیم، حالات حشر را دیده نمیتانیم، پولیس را دیده نمیتانیم و جنت و دوزخ دیده نمیتانیم، لیکن خبر داده کی ذات اقدس خداوند و بسیار ذات حق است. برادر این زمین با خود با خود پیدا نشده، این اسمان ما و شما یک حال جور کرده، چقدر دیوارا چقدر ستون داده خدا، هفت اسمان بغیر از ستون استاد کرده این کس کرده میفهم، یا الله موجود است، او خالق و مالک است. با خدا قسم است کدام انسانی که بغیر از لا اله الا الله محمد رسول الله از دنیا بروا، اگر بادشاہ تمام دنیا است ای برای همیشه در جهنم میمیرد. خداوند قدوس به بعثت سید الانبیاء تمام ادیان را منسوخ کرد، نبوت تمام پیغمبران را ختم کرد، تا روز قیامت و در روز قیامت پیغمبر محمد رسول الله است. و خدا به ما او پیغمبر دادا که او شرفی که به پیغمبر ما شما داده شده این شرف به کدام پیغمبر داده نشد. ان الله وملائكته يصلون على النبي، الله تعالی بذات خود و فرشتگانشان و بالای این پیغمبر درود میفرستند. آی ایمان والا شما درود بفرستید. تاس سیکو یعنی پیغمبر ما شما سفر شروع کرد به شب معراج از حرم مکه سفر شروع کرد، جبریل کا تشرف، 124,000 پیغمبران در بیت المقدس در صفا استابود و جانماز رو برو بر امام کی باشو و خالی بود او جرفت دو رکعت نماز دار. چی معنی که پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام امام تمام پیغمبر است. باسد صدت المنتحا کتشان جبریل بود، با جبریل گفتن که ما یک انچ ما پیش رفتا نمیتا، طاقت روحانی ما ختم شو، علی تو میدانی اکارت میدان، باس خداوند قدوس تخت طاقت از عرش و حبیب خدا شرط و قسمی که خدا میخواست ملاقات کرد و سه مرتبه فرمودن قریب بیا یا حبیب. حضور پاک علیه السلام در شکل اتحیت ششته بود در پیش خدا وقت قدوس، باز پرسیدن که چی آورده ای؟ از سید الانبیا پرسیدن که چی آورده ای؟ مولانا سه فرمودن که الله تعالی صد حصه عقل پیدا کرده، عقل صد حصه است، یک حصہ از حضرت آدم علیہ السلام تا روز قیامت چقدر انسان ها کی میں بود آدھا و نوغنو حصہ شخص بسید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باز حضور پاک علیہ السلام فرمودن التحیات للہ، ایمان که در تشهد میگیم ای التحیات که میگیم اونجا ای الفاظ سید الانبیاء گفتن التحیات لله، یا الله تمام عبادات تولیما خاص با خاطر تو است و الصلوات او تمام عبادات بدنی ما با خاطر تو است و الطیبات او تمام عبادات مالی ما با خاطر تو است. خدا بسیار خوش شد یه هر چیز بالا ما قربان کرد گفت السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات، از طرف ما با تو سلام باشه و رحمت باشه و برکت باشه و قربان باشیم از سید الانبیاء که در عرش امت خدا فراموش نکده گفت السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، ای سلام بالا ما باشه و تا روز قیامت چقدر نیک مردم که با ما باشه. ای پیغمبر ای کلمه در تبلیغ آموخته میشه با خدا قسم است که یک نور است کلمه، لیکن بشرطی که در دل انسان باشه. امروز ما شما پریشان به خاطر هستیم که نور در دل ما کمزور است، در تاریکی هستیم و هر چیزی که در تاریکی باشه او پریشان میشه. شما در یک تشناب که میرین در تاریکی پریشان میشه که کمون تا کجاست نمیفهم پریشان میشه. اگر بسیار خوب غذا در پیشونی تان است لیکن تاریکی است پریشان میشه که چی بخوریم از کجا بخوریم. لہذا تا وقتی که نوری کلمه در دل انسان نباشه این مسلمان با وجود مسلمانی پریشان میشه، این در بدر خاک بسر میباشه. وقتی که نور یقینی کلمه در دل انسان تا میشه این انسان شاهزاده میشه. در پشت این انسان ها طاقت خدا است، این به نور خدا در دنیا میچنه، این به نور خدا میبینه و به این نور خدا میخوره، به نور خدا میشنوه و به نور خدا در دنیا زندگی بسنه، از این خاطر خوش نباشه. لحاظا برادران امروز اگر صدر مملکت است و در دل شان یقین است زندگی با مال جور میشه والا ناکام است، قسم برد خدا. اگر وزیر مملکت است هر چی که است، مالدار است، فابریکدار است، میلیاردار است، هر چی که است، لیکن در دل شان یقین است که زندگی با مال جور میشه والا پسد والا کی در دنیا ناکام است، در قبر حشر ناکام است. مولانا محمد عمر پالنپور هم ایک بزرگ تر شده او قسم میکرد که ما میرفتن با پلپای یک اجتماع تبلیغی بود، مثل که در هلمند روز شنبه ما اجتماع کردیم، همین تو اجتماع بود و یک نفر در جهاز که ما در تیاره ششته بود و نکته یه بسته که در پولون پتون داده جانش ما پرسان که تو کیستی؟ گفت ما هندو هستم دکتر هستم و ما متخصص جور شدیم در جاپان. میگه ما گفتم که خدا ذاتی است که هفت آسمان از بخیر زدون استاد کرده، زمین را فرش کرده، ما را از دود تو پیدا کرده، شب میاره، روز میاره. میگه او گفتن که شما میگید که خدا هست، اهل کتاب هم میگه که خدا هست، لیکن ما شخصی هستم که کدام چیز نبینم او را ما قبول ندارم که هست، لحاظا خدا در کجاست؟ میگه او گفتن که تو بسیار چیزها را نبینی لیکن او را یقین داری که هست و بطور مثال با ما نشان بده. گفتن که ما گفتم که شما عقل قبول داری که عقل هست و عقل خو هست، ما گفتم برای ما نشان بده که یک کلوست، دو کلوست، سیاه است، سفید است، چه کسی است؟ گفت صاحب دیده نمیتانیم لیکن نشانیشا علاماتش دیده میتانیم. یک انسان نار میخوره، کالا میپوشه، با مکتب میروه، با فاکلته میروه، با دکان میروه، ما میگیم که این عقل داره. وقتی که انسان کالا خودا میکشه و برهنا بدون از کالا بسر سرک روان است میگم که دیوانه است، عقل نداره. لحاظا دیده نمیتانیم لیکن به این علامه میفهمیم که یه عقل داره و یه عقل نداره. میگه باز پرسان کردیم که آلی ما در تیره سفر میگونده هوا که شما روح قبول داری که روح هست؟ بلکل روح هم هست. ما گفت برما نشان میتی که یک کلوز، دو کلوز، سیاه، سفید هست، گفت دیده نمیتانیم لیکن علامات شدیده میتانیم. وقتی که چشم میبینه، زبان میگویا، پا میروه، دست میگیره، میگم که دی روح هست. وقتی که آزایشان کار اعلام میکنه میگم که روح با. لیکن دیده نمیتانیم لیکن بلی علامت میفهمیم که روح داره یا نداره. میگه باز گفتیم که شما در یک جنگل رفتید دیجی یک مکان دیدید مثل که سالون عروسی است و بو یک لوحه نوشته شده که 500 سال قبل از این فلان ابن فلان را جور کرده، این را قبول داره؟ گفت بالکل، چرا که این سالون خوب اگر از ما شما پرسان بکنیم که این سالون خود با خود جور شده شاید ما را دیوانه بگیر شما میگید یا نمیگید خودتان بگید İnsanın kul bakı diyorsun. İnsanın diyorsun da dersi çağ sağ diyorsun. Ve biz hazara nefer beyi kusuz kan. Evet. Ara ki kula kaşıyla. Aziz katıl diyorsun. Lehaza ma gofen ki makana tu bidi. Ama namışlam şu da ki filan ebne filan diyor kan. Eyle kabul veri gof. Hakkın. İ makam ve iyi mahal ve bagar az kası diyor. Ne kaşı? Ve gofa gofen ki bandeyi kula. Tu ruha ne dedi, akla ne dedi. O sahibi makana ne dedi. Lekin bağlamat kurut. Yakin bir kule ki mevcud asın. İyi şap balayı tümeye ya, roz veya ya, haft asman esnada, setarahara bir bini, aftaba bir bini, tamamı çizer, iyi havaha, abaha, iyi de bir bini, iyi hem kuda, kuda, kuda, halik kuda. O goftar kese abdest, yak padda etes fikir kadar. İnsan bu akıl dara şükür. Ki fikir kadar bağ da asman da gogol da ki dest efer gıdır bari. Vega, si upan sal şuda, ki tu batarikey makul, kase mara, نفع مانده و اما شما را گواه می سازیم او ذاته که ای اسمان و زمین را پیدا کرده او حق ذات است و بابا کلمه بود میگه دامی سفر ای بردکه مسلمان شد که مسلمان شد میگه ما گفتیم که ما عالمه را پلپاییم و چند روز بعد بیاییم به نظام بودیم در هندوستان پر کسی تبدیل است شما باز اوجه بیاییم میگه شان خدا بود که ما واپس آمدیم او اولا آمده بود در وجود بود در نظام اگر اولا اکرام شکل دیم و دعوت دادیم که اگر تو میخوایی که این کلمه را کتی خود در قبر ببری این در میدان حشر ببری این در پرزار در جنت ببری در ای خدا برو این کلمه را بیا خوز در دل خود تا میگه او دکتر برای ما گفتن که حضرت ما خوف و شرک بود عبادت سنگوها را میکنه و از توسط شما خدا ما را شرک کشیده از طریقی های کفر کشیده آلی بابا که بو بی که خود حالات بو کزم و بو بایی هم آتای رسته میگه این مردکرم بچار ما در ای خدا واپس که امدا از بوی سر گرفته تا با نخون با ای نمونا و سمپن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بود برادرا ای کلمه یک نعمت است قدر شما و شما نکده چرا که ما ای را نشن آفده در دعوت ایمه کوشش است که بریم ایرا از بوک زبان در تهی دل خود تا بکنیم که صرف از خدا میشه از غیر خدا هیچ چیز نمیشه از مال نمیشه از خدا میشه از ملک نمیشه از خدا میشه از حکمت نمیشه از خدا میشه از طلا و نقره نمیشه از خدا میشه از تمام اتم بمب‌های دنیا نمیشه از خدا میشه از تمام فوج‌های دنیا نمیشه از خدا میشه خدا که میکنه با مال سید الانبیاء لا اله الا الله محمد رسول الله اینا خود ما بیاموزیم و این کلمه را به تمام انسان ها برسانیم چرا که دیگر پیغمبر نمی آید کنتم خیر امت این امت رهبر است این تاجر نیست این صدر مملکت نیست این امتی این وزیر مملکت نیست این کارخانه دار و فابریکه دار نیست این رهبر انسان هاست و کدام طرف رهبری؟ رهبری به طرف ذات اقدس خداوند قدوس و رهبری به طرف جنت و الله در حدیث آمده در حدیث پاک آمده که دندان یک دوزخی با اندازه کوه احد می باشد این قدر کلانش می کنه خدا که سی و دو کوه احد در دهنش آمده باشد این در حدیث آمده بعد از خدا بزرگ توی این محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبر داده صادق الامین خبر دادا والله از اگر آتش جهنم بی آیا و دی آتش پورا بمانی این تو خواب میشه مثل که در پالنگ انسان خواهش والله صد بار والله که این زندگی رو ما و شما به این چشم خود میبینیم به این چشم این از ساتیریز برادران نه کدام کدام گفشه پس این حقیقت است شیطان دشمن است ما را از حقیقت غافل ساخت غافل ساخته او خود دوزخی است او میخواه که یا با دوزخ کنه خدا ما را به مهمانخانه خود دعوت میکنه او چقدر کریم است در حدیث آمده اگر یک انسان از زمین تا به کناره آسمان این تمام خلا را از گناه پر بکنه و یک توبه بکشه و یک اشک خدا از چشم خود بکشه او بگه خدایا بس یک بد کرده مرا معاف کن باز نمیکنه این تو معافش میکنه مثل که آل از شکم مادر پیدا شده باشه. این تو کریم ذات است دعوت کرده باشه. اخیرین انسان از این امت، یعنی این تو پخته کم هستن که در حدیث نام او شخص آمدا کدام که در اخیر تمامی اخیر از دوزخ می بره و نام قبیله شما آمدا و نام پدر شما آمدا در حدیث. یک شخص جو حینا، نام این شخص جو حینا است. جو حینا آج بھئی بغاور بشنوی دیگا پی بارا جزاکو مولا برادرہ بشنین انشاءاللہ آلے، چونکہ بیان اس یعنی آدھا پی مجلس کی اس کی اگر گم سخنانی بیشتا بس بشن در وقت سخنانی، یعنی مو شما کوشش بکن آدھا پی مجلس اسی شما ماشاءاللہ پامیدہ مردم اسی سنجیدہ مردم اسی ماشاءاللہ. دیگا ما عرض بکنیم پیشتان که جوهینا آن شخص استک و از قبیل جوهینا است از این امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم که در اخیر تمام از دوزخ می باره. بعض دروازه های دوزخ بند می شه، کس نمی باره. این شخص است که با این تو صفر ایمان کتر خود برده می باشه از دنیا که حضور پاک علیہ السلام شفاعت امت دوزخی خدا می کنه، این دیگه شفاعت نمی هست. بعض خداوند به قدوس بدست مبارک خود بدست قدرت خود دوزخی این امت می کشه دو هم نمی هست. بعضی یه وقت دوزخ می گه که یا الله ما خدا دنیا وقتی که پریشانی میں خدا را آواز میں دادے آلی ایک آواز میں دادے میں تیم کیا گر خدا اوپا یا حنان یا منان یا اللہ یا رب العالمین یا رحمان یا رب ہزار حاصل خدا را آواز میں دادے بس خدا وقت میں قدس میں پرسا کیا بندے میں چی تو پرسا میں گیا اللہ مالا دوزخ بسو زیر پریشان است بس ایک قدر بکو کہ از دوزخ مارا بکش و در دہان بیرون از دروازے دوزخ مارا علاقہ بس خداوند به قسم میگه کی کارو کو پر پاس چیز نہ میخے گفت نه الله بازاد تو قسم اس کنه با عزت تو قسم کنه میخے بس خدا فرشتگان نه میگه کی ربی کشه تا سوجی او جو میگه شا و بدن دروازه جهنم میره الهی کو او جب گرمی دوزخ و چی هو پکاره دوزخیا پریشان می رسا ای جو پریشان میشه بس میگه یا حنان یا منان یا رب العالمین بازا نامی فرصت کی چی کا پس بندے ما میگه دای جو پما تکلیف در پیش روی دروازه جنت مبارا ہوگا میگه تو خو گفته بودی که نمی خیر بودی اللہ تو کریم استی او ما پیسه پریشان استی باز خداوند دیگوز و فرشتگان حکم میکنه که بدن دروازه جنت رو بریم او جا که می بادا هوای خوش جنت و خوشبوهی جنت پریشان می رسن ای حریص از انسان ای میگه که اللہ در داخل چی خط بود باز شروع میکنه تعریف خدا باز خداوند دیگوز میگه که چرا میگه اللہ مارا داخل بود خداوند دی قدوس برش می فرمای که ای بنده ما از کدام دنیا که تو آمده ای حال دس چند کلان جنت بری تو میده حال ای حیران میشه که ما یک قدر کلان جنت میگه تو را بر عالمین استی یا اللہ او مزاق می کنی او اپنے مزاق نمی کن او فرشتہ رو که جنت برش احباس کنی ای جو ہے نا دس مرتبہ کلان جنت خدا برش می ای انسان بخاطر جنت پیدا شده ای خواهشات ازی در جنت پورا میشه ازی خاطر عائشه می فرمائی رضی اللہ عنہ عائشه صدیقه او پر مومین مدر مرفوما که سی محتاب برا مر سی محتاب یعنی شست روز تیر شد و در نو خانه سید الانبیاء آتش در نادر شد حالان که فرشتو آمد اگر تو می خواهی کوه اوغد را از تلا می کنیم هر جایی که میری کوه هم کنی تو ای دنیا برادرا دنیا ای بخاطر آخرت است از دنیا مزرعت الاخره ای دنیا کی از ای زمین آخرت است برادرا در ای دنیا آخرت تر را جور بکنه ورنه والا پریشان بشه مال اش پیش مامه مانا خانه من هر چیز می خالیز سکندر ذوالقرنین پاچه تمام دنیا بود وقتی که زنگدن شد وصیت کرد که دستای هر دوی مار از کپت بیرون بمانه ای توصیه بود که ما بچه تمام دنیا بودم لیکن خالی دست از دنیا برم دنیا خانه ای کسی است که در آخرت خانه نداره و دنیا مال کسی است که در آخرت مال نداره و بخاطر این دنیا انان مال جمع میکنه که آخر نداره ای دنیا بخاطر آخرت است و خدا قسم است که پیش خدا ایستاد میشه ان ذاتی که از دونت و مارا پیدا کرده و در سی تاریکی شکم مادر پیدا کرده و از آب پیدا کرده. در دنیا این طور مصور نیست که در آب عکس جور بکنه در آب و در تاریکی جور بکنه. خدا او احسن الخالقین است که در از آب در داخل آب در داخل رحم مادر آب می باشد. ما دکتر است و من زی خاطر برده که در دکتر داخل رحم مادر آب می باشد. در آب این طفل زندگی می باشد. از آب در داخل آب و در سی تاریکی شکم مادر خداوند قدوس اتو حسین شکلانه جوری و احسن الخالقین است که خدا قسم بکنه و تین و زیتون و تور سیرین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خدا چی حاجت با قسم کردن دارد لیکن محبت است کرده انسان. این انتهای محبت خداوند قدوس است کی بنده خدا می فهمه که ای بنده ما ما تو را بسیار حسین پیدا کردیم تو چرا برا فراموش میکنی؟ و پشت شیطان میره دشمن خدا تعقیب میکنی و محسن خدا اینا میکنی. این چقدر کلام ظلم است برادر کت خود ظلم است. آنانه که براه راست می روا ای دوستی کت ذات خود دیکن و آنانه که براه غلط می روا او دشمنی کت ذات خود دیکن. غلط کردن گناه کردن در بادشاهت خدا کمی نمیاره و شما تمام روز تاجد شب تاجد بخواد روز روزه بگی و تمام عمر این رو بچهات خدا زده تیز میاد. او خو بس بینیاز بچه هست سمان است مشرکین ما که پرسان کردن که او ربی که تو برای ما دعوت میدی او از چی جور شده او بسیار خطرناک پردون بگو. جبریل آمدن گفت قل هو الله احد ای را بگوین که خدا یک ذات است واحد. الله الصمد او محتاج هیچ کسی نیست و تمام محتاج باشه. لم یلد و لم یولد و لم یکن ناس از اون کسی پیدا شده از کس باید و مثل شد نیست. لحاظه این الله را بشناسید برادره ای بغیر از برامدن در راه خدا ای دخانه در دل انسان نمید. در دل انسان وقت می آیا که ای در راه خدا براوا با کار دعوت براوا و آواز بلگانه که از مال نمیشه از خدا میشه، از ملک نمیشه از خدا میشه، از حکمت نمیشه از الله میشه، از اتمام نمیشه از الله میشه. آلیا که خداوند قدوس به زمین حکم بکنه که برای یک دقیقه یک دقیقه بسیار چیز است یک زلزله بیاره بالای زمین، کدام صاحب اتمام و کدام فوج دنیا مقابله این زلزله قدم میتونه؟ هیچ کس قدم نمیتونه. اگر خدا با بعد حکم بکنه مثل بالای قوم عاد روان کرد تیز کدام حکمت است که مقابل این هوا را بکنه؟ اگر با آسمان حکم بکنه که آب عطا کنه مثل سیلاب مثل که بالای قوم نوح طاقت است کدام قدرت است که مقابل این بارش را بکنه؟ هیچ. حتی که نمرود مقابل پشر نکرد تمام بادشاہت تمام دنیا را با پشر ختم کرده خدا را کرده این تو طاقت و ذات است خدا. لحاظ احمد رای خدا برای خدا را بیاد مزید در دل خود تا کنیم و تابعداری محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکنیم. خدا پاکیزه زندگی پاکیزه سید الانبیاء ای زندگی عزت است در دنیا هم در آخرت. والله اگر ما دامن امام الانبیاء را گرفتیم راستا به خدا می رسیم و به جنت می رسیم. اگر ما و شما دامن سید الانبیاء را الا کردیم و به دیگر راه روان شدیم راستا به جهنم می رسیم. هیچ طریقه و هیچ راه دیگه نیست که با خدا برسیم غیر از محمد رسول الله. بس یک حدیث مبارکان بیان میکنیم که وقتی که انسان از خانه خود میبره و میگه بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوه الا بالله یک فرشته برشان آواز میکنه که حفاظت تا شد یعنی تو در حفاظت خدا در بودی آل دبق تو از بین نمیری قسمی که برامدی واپس در خانه شام میه و به تو هدایت داده شد و به تو کفایت شد یعنی به حاجات شما خدا کافی شد و شیطان از شما دور شد. یک عمل پیغمبر چهار فایده نقد به شما داده میشه. هر سنت پیغمبر از هفت زمین و آسمان کده قیمتی است. این را بیاموزیم در خانم خود در اولاد خود در خود در جان خود این طریقه پیغمبر پیدا بود. والله با عزت میشه خدا در دنیا آخرت ما شما را کامیاب میکنه. ای کلمه ده تبلیغ بریم وی ده با و پنج وقت نماز را قائد بکن. یک نفر در خانه خود وضو بکن بطرف مسجد روان میشه بنیت نماز مثل که احرام را بسته کده به حج روان. هر قدم که می وردارا یک نیکی بر شام می ته خدا وقت کو یک بدی شما می کو نہ گناہ ش و یک درجه تا جنت پر شام در کو تا مسجد رسیدم و در انتظار نماز شش تر پورا نماز دا پر لمای شام نوشت نش وقتی که نماز فارغ شد تا وقتی که با وضو د مسجد شش تا باشا فرشتگان بر شام دعای رحمت و مغفرت کو خدا ای بر رحمت بکو و ای مغفرت. لہذا در خانه خود نماز قضا نکنیم زنهای ما پنج وقت نماز با پابندگی بکو وقتی که معاذن آزاد نمی کنه باز کاری دنیا نبکنه نه خود ما نه اولاد ما نه خانم های زنهای در نماز تهری نماز خدا عزی بردم خوش نشه در رزق تان پراخی پیدا نشه در دل تان سکون پیدا نشه دشمن برای تان غلبه کده نمیدانه. یعنی بسیار زرد یعنی نماز یک چیزی است که اگر ما و شما میخواییم که براه راست از مالک عرش بگیریم سببش نماز است لیکن صحیح نماز بخواه نماز داره خدا بره نماز را بیاموزه. ای کلان سعادت است که کسی که پنج وقت نماز با احتمام بکنه خدا رشک استراخ میکنه در قبر عذاب نمی باشه عمل نامه با دست راست برش داده میشه و پولیس رات مثل برق واری تیر میشه و بغیر از حساب و کتاب پیشنه داخل میشه. ای نماز بسیار کلان داره و علم دین را یاد بگیری. اگر شما دکتر هستید از مفتی دکتری را یاد بگی که باید ما چه قسم دکتری بکنیم حکم خدا چیست. اگر صدر مملکت هستی بگی برو چرا که عادل بادشاہ در زیر سایه عرش می باشه و ظالم که باشه در جهنم می باشه. ای صدارت وزارت آگهیات گرفتی از علماء کرام از مفتی صاحبان و طبق مطابق احکامات خدا و طریق پیغمبر وزارت چلان دی و صدارت و اللہ در زیر سایه عرش استاد بشی. اگر بخلاف بدی راستن به جهنم بری هیچ کس پورا خلاص کرده باز نمیده. در حدیث قدسی آمده که ای بنده ما ما شما را بخاطر یک مقصد روان کردیم در دنیا لا تلعب اب بازی ما بکن ای دنیا جای بازی نیست خدا پیشت ناست ما تو را دیگه مثل دیگه خیوان پیدا نکردیم. ای جهنم و جنت برای انسان است نه برای خرس نه بخاطر گاو است نه بکنم چیز دیگه است. لحاظا خدا ما را میفهمانه که تو خدا پیشت ناست تو صحیح زندگی بسر بکو پیش ما بیا ما تو را همیشه جوان می کنم همیشه صحت می باشی همیشه زنده می باشی خانه از دلا و نطفه می باشی و هر چاحت و هر خواهشی که در دلت پیدا می شد ما بری تو پورا می کنم ما به تو مهمان خانه خود تیار کردیم. یعنی شما خودتان ببینید در حدیث پاک آمده که اول دیدار که وقتی که خداوند قدوس با بندگان خود می کنه به جنتی با او 8 لاکھ سال می رنگ 8 لاکھ سال. یعنی خداوند قدوسی تو حسین ذات است که 8 لاکھ سال ای جنتی ذات خدا را می بینه لیکن دلش از حسن خدا پر نمیشه. 8 لاکھ سال وقتی که 8 لاکھ سال تیر میشه و پرده ها خائل میشه بعضی جنتی میگه که الله تو خو ما را شما را دنیا ندیده بودیم ما روزه می گرفتیم او ما نماز می خواندیم ذکر و تلاوت حال خود دیدیم تو مرا که اجازت بدهید که یک سجده برتان بکنم ما بکنیم در جنت یک سجده. باز خداوند متعال می فرمه که ما میزبان تان هستیم و شما مهمان ما هستیم و میزبان حق نداره که از مهمان کار بگیره. لحاظه ای جای سجده نیش برین او لذات او خیشات خود برو تو در تخت خود ششتی در تخت تلا و تکه ابریشم در پشت تان می باشه در پلوی تان می باشه و در دلت می گره که ما او پرغاه را بخورم گوشتش را که گدا پرغاه که در سایه پرورش گرفته او دا پشکاب های تلا او پر بها کباب شده دا پیش تامنی آیا تو را می خوری او واپس امو ایچیشان یک جای میشه و می پر باز بده. یک نفر در جنت میگا که یا اللہ ما دا ای جنت قربه می کنم می خواهیم که قربه بکنم قربه میشنا سی دیکن که می کنم او خدا میگا که تو چه بنده ای جنت از قربه چی دی کنی تو دیکن میگا دا یعنی دل ما می خواهیم بس خداوند قدوس گواهی یعقوت برش پیدا میکنه ای گاو خو پیش جواب جب میکنه آیو موال غیطا تا هم جی او از یعقوت برش آن پیدا میکنه و این قربه را بستا میکنه دور یک ایچی میکشه باز واپس که میه دو درختا سب شده میباشه او به اوها را گرفته بود. این جنت خدا بیان کرده بود، این ما بیان خدا بیان کرده بود. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه. شو که قرآن پاک ور داری او باز میکنی اول چشمت به این الفاظ میلگه الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه. خبردار تا روز قیامت ای انسان ها، این کتاب خداست و دیگه ذره شک نیست. این تمام اهل باطل بھی آیا تا روز قیامت. خدا چیلنج داد بر انسان ها کہ این کلام ماست. اگر شما این کلام خدا را کلام نمیدانید کہ کلام خداست، شما و تمام تان بھی آئے تا روز قیامت چقدر کہ اهل باطل میں آیا اونا چیلنج کرا خدا وقت قدوس کہ بھی آئین یک آیات را جور کنین یا یک صورت را جور کنین تا روز قیامت تمام اهل باطل یک آیات یک صورت پر بسکر قرآن جور کرنے. این حق کتاب است و خداوند قدوس وعده کرده انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این قرآن ما نازل کنیم و این قرآن ما حفاظت میکنیم و اللہ در تمام اهل باطل اگر زورش زیر کنا و زیرش زبر کنا و غلطی در پیش یک بالکل نتعلیم یافته انسان اگر تلاوت بکنه او میفهمه که این دیجا غلطی است. این معجزه قرآن است. در این قرآن خداوند قدوس جنت را بیان و بندگان خود بیان کرد. لہذا با خودم رحم بکنیم، با خانم خودم بکنیم، با اولاد خودم بکنیم و با تمام انسان های دنیا بکنیم. این چقدر مردم ہے کہ اصلا در دنیا این تمام قابل رحم است. و اللہ یم روز کہ چقدر مردم بغیر از لا الہ الا اللہ محمد رسول دنیا رفتن، این برای ہمیشہ خس و خاشا کے جہنم شد. این باز برآمدن دولت خدا با ما و شما دا. لیکن امروز مسلمان فقیر مال است، ای حریص مال است، ای از خاطر مال درهای بیگانگان را تک تک می کنه. ای حریص مال است، ای قدر حریص است که ای بخاطر مال برادر خدا می کشن، ای بخاطر مال برادر خدا ذلیل می کنه، حتی که بعض مردمان بدر خدا کشتن بخاطر مال. بخدا قسم است که نه از مال میشه نه از ملک میشه، نه از حکومت میشه نه از اتمبم نه از قوم، صرف از خدا میشه و خدا که میکنه با اعمال محمد رسول الله میکنه. این قدر پخته گپ است که دیش ذره شک نیست. این ور اگر در دل تا چقدر تا میشه خوش میباشی در دنیا مثل بچه ها واری زندگی تیر بکن. اگر این ور نباشه پریشان میشه، خودکشی میکنه، بارم داشته میباشی لیکن خودکشی. لہذا علم دین را یاد بگیر. در دین ما و شما رحمانیت نیست، دی عبادت است، دکان عبادت است، دکتر شدن عبادت است، انجینر شدن عبادت است، هر عمل عبادت است که تو میکنی بشرط که تحت احکامات خداوند قدوس بکنی. این شادی عروسی یا عبادت است، رزق انسان پراخ میشه با عروسی، لیکن شرط است که طریقه پیغمبر بود. اگر با طریقه غیر کردی پریشان میکنی اور اسی طرح پریشان میکنی، اولاد ازو پیدا میشه که طرح پریشان ناکام میشه، طرح ذلیل میکنی. هر عمل با طریقه پیغمبر. لہذا علم دین را یاد بگیری و ذکر خدا را همیشه کرده باشی. یک دفعه بگو سبحان الله. آل در جنت درخت با ما شما لگانده شد که صد در حدیث آمد که صد سال در زیر سایه شا یک اسب تیز رفتار سفر بکنه و سایه شا ختم بکنه. یک مرتبه درود شریف بفرستی و پیغمبر صلی دا گناه پاک میکنه، دا رحمت برای نازل میشه و دا درجه در جنت پیدا میکنه. ذکر خدا را همیشه بکنه و اخلاق خود را درست بسازی کنه. اکرام مسلم یه صفت در رای خدا بریم در خود حاصل بکنه. چرا که مسلمان یعنی زمینی مسلمان است. تو سلام میندازی السلام علیکم دانی کی بدو دارا بود و میگو علیکم و سلام دا بود دارا بشه و جنازه شرفتی شرکت کردی مثل کوه و خود سواب دا من نمت نمیشتا بشه. مریض است و عدد شرفتی صبح رفتی تا شام 70,000 فرشتگان پدو دوائی مغفرت بود، شام رفتی تا صبح فرشت بود. لہذا قطع رحمی نبکنی برادر، قطع برادر خود، قطع کاکا خود، قطع ماما خود، قطع برادر زاده. هر کس هر مسلمان اکرام قدر علماء را داشته باشه. آنانی که در دلشان عصبیت است، عصبیت چی دارد؟ نجادی قومی لسانی این تین عصبتیارا اسلام ختم کرد. آنانے کے بعد از اسلام آواز این عصبتیارا میں لگانا بلوچ فلان فلان فلان فارسی پشتو این تمام عصبتیارا خدا منع کرد. آنانے کی این آواز رمی لگانا این خس و خاشا کے جہنم است. صحابی پرسیدن کہ اگر روزہ دار باشا اور نمازی باشا فرمودن کہ روزہ دار باشا یا نمازی باشا بعضم خس و خاشا کے جہنم است. ما مسلمان است، ما امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم است و مسلمان کا جسد الواحد. تمام امت مسلمہ خدا کرنا ہر مملکت کے باشا مثل یک جسم واحد است. تا جسم چوشم اگر درد میں برا تمام بدن نارام ہے باشا. لہذا ما شما مسلمان است، اکرام مسلم را بکنیم و هر عملی که میکنیم بخاطر خدا بکنیم. اخلاص در عمل اخلاص رو بکنیم و بی برادران تمام انسان ها را بریم کلمه برشان دین برشان برسن با خدا. یک کار پیغمبر هستن و پیغمبر ما شما خاتم الانبیا است. لہذا او کار پیغمبر او تاج عزت خدا بالای سر ما شما ماندن. کنتم خیر امت، شما بهترین امت هستید. چقدر بهترین؟ او دا علم خداست. اخرجت للناس، شما بخاطر انسان ها کشیده شده صرف بخاطر مسلمان ها. انسان ها در روز قیامت تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله و طرف نیکی دعوت میکنید. کلات نیکی توحید خداست، معرفت خداوند قدوس است و کلات منکر شرک با خداوند قدوس است. لہذا مردمان را از کور پرشد کشیده به طرف خدا دعوت دادن، از جهنم نجات دادن به طرف جنت دعوت دادن. ای کار ما شما است، ای کار که میکنیم خدا ما را بلند میکنه. آنانی که خیرخواهی دیگران را میکنه خدا خیرخواهی از یاد را میکنه. تو بالای شما بخاطر بالای زمین والا رحم بکنید خدا بالای شما رحم میکنه. لہذا تمام دنیا والا ما یک سفر کردیم دا این چی دا کینیا، ای مرکزی افریقا یک مرکز بسیار تمام جنگل است و این قدر پشا هستن که ما در وقت تاجد جرابا را می پوشیدیم بعضا اومی آمدن و ما را می گزیدن. این تو کرد و آب سیهیم در جنگلا سفر پیدل سفر می کرد. ما برادرها را گفتیم که واپس را که اگر این نفر برای ما دا میلیارد روپا بیتا که را بی که و این سفر بخاطر این پیسا بکن ما به این تیار نیستیم. لیکن بخاطر ایمان خود و بخاطر خیرخواهی انسانها که امر خداست که شما این را بکنید ما این کار کردیم خدا ما را بردن و تمام سفر را باور کنیم. برادرها جماعت در فرانسه حرکت میکرد پیدا میره، جماعت سال که در دنیا میره پای پیدا حرکت میکرد. یک موتر بسیار با تیزی تیار شد، یک جن نکبا موتر واپس آمد. میبینه که دو دختران شده یک دریوری میکنه در پالویش شده. از یک پرسان کرده که شما کیست؟ گفت ما امتی محمد صلی الله علیه و آله. گفت ما هر دوی ما میرفته با خودکشی که تیم موتر خود خدا من داخل در بحر، لیکن شما را که دیدیم در دیر ما یک سکون اطمینان پیدا شد. علی خود با من خود مشوره کردیم که اگر ما مثل یا غیر بشویم با خود نگاه اطمینان و سکون پیدا میکنیم. لحاظ ما را مسلمان بسازیم و گفتن شما دختر بیگانه است، ما خو مسلمان است، محرم است، نامحرم است، حرام حلال. باز بخانه یک برادر تبلیغی تلفن کرد با اون تبلیغی که تو خانه خود تلفن بکو که این دو دخترها پیش تامه یه کلمه و اسلام نشان بده و ارداز دادم و دو جا. یعنی به دیدن مسلمان در برازیل جماعت رفت. برازیل در جنوبی امریکا یک ملک است. او والا او کارگزین را بیان میکرد تمام بزرگا گریه میکردن و تمام مجمع در گریه بودن. گفتن که مردم اسمی شما تو میشد. گفتن که شما کیستی؟ و ما مسلمان هستی، ما امتی محمد صلی الله علیه و آله. گفت تو نورانی چهره با در زندگی خود ما ندیدی، ما را مسلمان هستی. در کولمبیا یک جماعت را گیا از رفیقای مزدو عبدالرحمن سیب نام دارد. او در کولمبیا پیدل سال سفر میکرد. او جا گسپند بسیار ارزان است، بسد روپا افغانی یک گسپند میشد. میگم ما پیدل میرفتیم یک جای وقتی پیشیم شد یک گسپند نگرفتیم او را حلال کردیم، گوشت شجور کردیم و آتش در دادیم. یک در برادر نام پخته میکنه دیگه گوشت پخته میکنه. در یک دوازده نفر آمدن، یک دختر بود یازده مرد بود. میگم از ما یک رفیق پریشان دعوت دادن با انگریزی که خدا ذاته که آسمان رو پیدا کرده، زمین رو پیدا کرده، ما شما را عظمت خدا بزرگی خدا رو بیان کرده. و شعر خدا بود از نام بارش شروع شد. بارش که شروع شد پیروان را گفتن که او خدایی که شما بیان کرده برای ما او بارش استقرار میکنه. میگه خواب دیگه او بارش نمیکنه و بارش استقرار میکنه. میگه شما بارش هم بگید که بارش میتونه استقرار کنه و نه آتش تام خاموش میشه تمام چیزه تام خام میمونه. میگه او مردکه که بارش دعوت داده بود ای برای یک دقیقه مراقبه کرد و گفتن یا خدایا من صحابه هستم، نه بزرگه هستم، ما خوب گناهگار مردم هستم، بخاطر یه عبازی کلمه خود برآمدیم و این سوال کردی را ما چشم ما را خم نبکو این بارش استاد بود. بس یک دقیقه این نبی مکالمه کت خدای خود کردن و بارش استاد شدن و هر 12 نفر در اسلام داخل شد. این مردم تشناس به کلمه ما شد لیکن کلمه والا خاموش است. این حریصی ما را شب و روز ما را پیدا میکنه، شب و روز ما را پیدا میکنه. از بار نمیشه، از خدا میشه. والا به این یکی در دوزینه زندگی میبینی که از بار میشه و پریشان میشی، با وجودی که میلیاردر میباشی بازم پریشان. لحاظه برادرها این یک عرض براتون که اگر میخواین که بالای خودم رحم بکنین، بالای اولادتان، بالای تمام انسان های دنیا، راهش این است که ما شما یک وقت در خدا برایید. او آسان طریقه این است که در اصحاب کهف مسجد است در کابل در پیشی در بطرف مشرق چمن حضوری اونجا شبای جمعه برادرها جمع میشه. تمام شبا در خانه بکنه، یک شب در خدا بکنه. آره در خدا ما یک فضیلت برتان بیانو که حدیث بیان بکنه که یک نفر اگر 1000 روز و 1000 شب در خانه خود این تو عبادت بکنه که شب پیش خدا استار باشه تمام شب و روز روزه بگیره و نفر دیگر 1 شب و 1 روز در خدا تیر کنه، ای از اون قدر بهتر است. نامی کابل استی لیکن از خانه خود رفتی در مسجد اسود در خدا شو بیا دیگه تو در خدا بر آمدی علی یک قدر کلام عبادت تو کمائی نہیں کو. در دیگر حدیث پاک آمده که یک نفر اگر در پیشوری حجر اسود در بیت الله شریف شب قدر که از هزار ماه بهتر است تمام شب عبادت بکنه و یک نفر برای 1 ساعت ساعت عرب 24 دقیقه است در خدا استاد شوا این مرد کا زو کا بهتر است. ای شوای جمعه در خانه خود نباشیم او جبره کدام کدام تان میره دست خدا بالا کنی تمام تان دست بالا کنی. دیکھو یک اللہ خداوند قدوس یک ایچی کلا فیصلہ کدا یک رحمت خدا دیکھ که کس دست خدا بالا میکنه خدا بر شجر میتا دیکھا تمام تان دست تان بالا کنی. باز برادر آلی هم بالا نکده ماشاءاللہ خدا اراده شما را قبول 27 روز کار دنیا خدا بکنه دکان ارچی کداری بکو با دیانتداری با تقوا بکو حرام از حرام خدا نشی بکو 3 روز درای خدا برای 1 صبح یا 1 شام درای خدا از دنیا معافی دامی کابل می باشد کدام جای دور نگری 3 روز درای خدا 27 روز کار دنیا در 3 روز که کدام چیزا را یاد گرفتی او را بیا در خانه خود با خانم خود با بچه خود بیان بکو تاکه خانم این دیندار شد و بچه دیندار شد. در خانه تا تعلیم فضائل اعمال فضائل صدق دو کتاب هستن این را بگیرید یک 50-60 روپا 100 روپا خرچ بکنین در خانه تا تعلیم حلقه تعلیم قائم بسازید برکت به رحمت شیاطین از خانه میبره و فرشتگان رحمت تامه شد. باز یک دفعه انشاءالله در عمر خود 4 ماه بریم تاکه شما کوالیفاید شدیم یعنی شما یه استعداد پیدا کنین که در دنیا دیگر رفته بتانیم در امریکا، در اروپا، در استرالیا، در 5-6 برازم هستن دو که رفته بتانی او را باید 4 ماه شما بریم در رای خدا بری، هندوستان بری، با مملکت همسایه هر جایی که بری خود 4 ماه در رای خدا بله کنی این نبی ترتیب است یه که قایم بکنیم خدا دنیا ما را خوب بکن آخرت ما را علی برادرها این مشوره شده کتاب با بالا 8 ماه بیان بکنیم 15 دقیقه بخاطر این وضو 8:30 بجا نماز میشه بعد از این انشاءالله او ترتیبی نان خوردن و این چیزا میشه. علی ما برتان دعا میکنیم و شما اراده بکنید که انشاءالله و ما از طرف خودم مبارکباد میگیم با برادر خود محمد یعقوب و با پدرشان و با فامیلی زن کی اصد و ما دعای برکت میکنیم که خدا در مابین ازیا محبت پیدا کنه برکت پیدا کنه و خداوند قدوس از نسل یزیدی تو انسان ها را پیدا کنه که کلمه خدا را گرفته و تمام انسان ها برسد و خدا قدوس مشکلات تمام ما شما را حل بکنه. اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا سوالجان جميعا. اللهم اهدنا سوالجان جميعا. اللهم اهدنا سوالجان جميعا. اللهم اجعلنا هداة مهديين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. آمين آمين برحمتك يا أرحم.